Χρόνια πολλά σήμερα στην Ελένη Καραΐνδρου. Μια σπουδαία συνθέτρια με εξαιρετικό έργο τόσο για τις ταινίες όσο και για τα προσωπικά της άλμπουμ. Εν τω μεταξύ, χθες σας λέγαμε για την ταινία The Hunger Games που παίζεται συγχρόνως με την Αμερική και στη χώρα μας αυτή την εβδομάδα και σας έλεγα για την ιστορία που έχει δημιουργήσει το θέμα της ταινίας και το debate που γίνεται μεταξύ δημοκρατικών, Tea Party και ρεπουμπλικάνων για το θέμα και την υπόθεση της ταινίας. Βλέποντας και έκανα και αναφορά στα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες με την απόφαση του δικαστηρίου και την αθώωση αυτού που σκότωσε τον Μαύρο στο Φέργκισον πριν από 3 μήνες ήταν τότε. Βλέπουμε λοιπόν τι έχει γίνει ήδη στην Αμερική. Ξεκίνησαν οι φασαρίες από το Φέργκισον και τώρα έχουν απλωθεί και σε άλλες πόλεις και είναι μια πολύ περίεργη σύμπτωση μερικές φορές ότι παίζεται αυτή η ταινία με ένα τέτοιο θέμα την εβδομάδα που έχουμε όλη αυτή την αναστάτωση, συσσαγωγικά βέβαια είναι πολύ περισσότερο από αναστάτωση η υπόθεση, που ξεκίνησε από το Φέργκισον του Μιζούρι. Ακούμε ένα τραγούδι που οι επαναστάτες ας πούμε της ταινίας τραγουδούν σε κάποια στιγμή και είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά εντυπωσιάζουν κατά τη διάρκεια της ταινίας. Το λέει η πρωταγωνίστρια, η εξαιρετική νέα ηθοποιός Jennifer Lawrence. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered 3. Strange things that happen here, no stranger would it be. If we met at midnight in the hanging tree, are you coming to the tree where dead men called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you

serviceonline.gr. Επισκευή τηλεόρασης στο σπίτι από 39 ευρώ και με 12 μήνες εγγύηση. Ησυχία όλοι, θα μιλήσει ο Καρλ. Μίλα, Καρλ. Fit. Διαβάζω πορνό ιστορίες σε τυφλούς. Αχ, λατρεύω την avant-garde. Fit. Η αιχμηρή μαύρη κωμωδία Fit του Νίκη Σίλβερ κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Θέατρο Βικτόρια. Σκηνοθεσία Δημήτρης Κομινός. Αν κοιτώντας ένα κομμάτι σούσι βλέπετε απλά μια χούφτα ρυζιού και ένα κομμάτι ψάρι, μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει σούσι made in Wagamama. Την ξεχωριστή ποιότητα των φρέσκων υλικών, τις μοναδικές γεύσεις, την αγάπη των σεφς του Wagamama που κάνουν το κάθε κομμάτι μοναδικό. Δεν μπορείτε να το δείτε, μπορείτε όμως να το γευτείτε. Wagamama Golden Hall, ο προορισμός όλων των sushi lovers. Σύντομα και στην Κηφισιά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Από τις 6 Δεκεμβρίου και μετά, γενικά καλό είναι να φιληθούμε, να φιλιώσουμε. Όσοι δεν έχουμε πει σε αγαπώ σε κάποιον, να το πούμε όσο προλαβαίνουμε. Για να μην έχουμε κρεμότητες, παιδί. Θα γίνει, λέει, ένας πιο μεγάλος σεισμός. Να για πάρουμε σφυρίχτρα, φακό. Η σφυρίχτρα και ο φακός. Τι θα έχω και σφυρίχτρα. Εγώ θα πάρω μια μπριζόλα να με βρει ο σκύλος. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε τώρα με το καινούριο άλμπουμ που βγήκε την περασμένη εβδομάδα, τον Nickelback. Ένα συγκρότημα από τον Καναδά που έχει αρκετά γνωρίσει επιτυχία τα τελευταία 10 χρόνια. Η Nickelback σε αυτό το άλμπουμ τους που είναι το 8ο τραγουδούν το Age of Revolution, ενώ το άλμπουμ λέγεται No Fixed Address. Head high, protest line, freedom scribbled on your sign. Headline, New York Times, standing on the edge of a revolution. Your secret's safe with the NSA. And God we trust, or the CIA. Standing on the edge of a revolution. We'll all be dead if the shit don't change. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ των Nickelback. Αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε και ένα των Soundgarden, ένα μεγάλο γκρουπ της εποχής δεκαετίας των 90, τότε στην έκρηξη εκείνη με τα καταπληκτικά rock συγκροτήματα. Οι Soundgarden λοιπόν κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ με διάφορα κομμάτια, και γνωστά όπως αυτό που θα ακούσετε, είναι σαν μια συλλογή, αλλά και διάφορα σπάνια που 3-4 από αυτά, από ό,τι είδαμε πρώτη ματιά, δεν τα είχαμε σε κανένα άλλο από τα προηγούμενα άλμπουμ τους. Η Soundgarden λοιπόν από την κίνηση του Seattle τότε, και ακούμε το Black Rain. We'll be right back. Το Black Rain λοιπόν που ακούσαμε είναι από τα γνωστά κομμάτια των Soundgarden, από το καινούριο όμως άλμπουμ Echo of Miles, The Originals, όπου έχει μερικά από τα τραγούδια που αγαπήσαμε του συγκροτήματος, κυρίως τη δεκαετία του 90, και κάποια άλλα που δεν τα ξέραμε. Το άλμπουμ λοιπόν είναι το Echo of Miles. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας τεράστιος τραγουδοποιός, πολύ γρήγορα και πολύ νέος, ο Nick Drake, πέθανε σαν σήμερα το 1974. I was born to love no one, no one to love me. Only the wind in the long green grass, the frost in a broken tree. I was made to love magic, all its wonder to know. But you all lost that magic many, many, many years ago. I was born to use my eyes, dream with the sun and the skies, to float away in a lifelong song, in the mist where melody flies. I was made to love magic, all its wonder to know. But you all lost that magic many, many years ago. I was born to sail away into a land of forever, not to be tied to an old stone grave in your land of never. I was made to love magic, all its wonder to know. But you all lost that magic many, many years. Λοιπόν, ο Ανδρέας Αγιανιτόπουλος είναι στον ήχο. Η Γωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-365-9995, το τηλέφωνο πάντα στο Βήμα FM, όπου μηνύματα στέλνετε SMS, μήνυμα αποστολή στο 54010 ή email live@vimafm95.gr. Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγρή. Είναι λοιπόν μια εκπομπή που η οποία δεν παίζει τα τραγούδια το ένα μετά το άλλο σαν playlist, αλλά όπως ξέρετε, όσοι ακούτε την εκπομπή αυτή για 40 σχεδόν χρόνια, σχολιάζουμε και σας προετοιμάζουμε για αυτά που έρχονται. Επειδή έχω δει από τα διάφορα μηνύματα ότι είναι αρκετοί αυτοί που ασχολούνται και με το Hot 100 της Αμερικής και με το Hit Parade της Βρετανίας, γι' αυτό λοιπόν την περασμένη εβδομάδα έκανα μια πρώτη νήξη για αυτό που έρχεται, που αναστατώνει κυριολεκτικά το σύστημα συλλογής στοιχείων για τις πωλήσεις των άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα κάνω λοιπόν τώρα όσο μπορώ ένα μικρό σχόλιο για να δώσω να καταλάβουν αυτοί που ενδιαφέρονται για το Hot 100 και το Top 200, τον άλμπουμ κυρίως, αυτό θίγεται τώρα, τι θα συμβεί. Λοιπόν, θα έχετε παρατηρήσει, όπως έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, ότι οι καλλιτέχνες οι νεότεροι, δηλαδή η Αριάννα Γκράντε, η Γιαζαλία, όλες αυτές οι τραγουδίστρες που κάνουν μεγάλες επιτυχίες, κυρίως κάνουν επιτυχίες σε τραγούδια. τα οποία πράγματι κατεβαίνουν από τις διάφορες πλατφόρμες σε χιλιάδες εκατομμύρια αντίτυπα, θα το πούμε εισαγωγικά αυτό, εκατομμύρια φορές θα πούμε καλύτερα. Όμως από την άλλη, τα άλμπουμ, τα 200 πρώτα, στηρίζονται στις πωλήσεις. Γι' αυτό λοιπόν είδαμε εδώ και αρκετά χρόνια τον τελευταίο καιρό αυτές όλες τις τραγουδίστριες που, όπως και να το κάνουμε, είναι η μουσική του καιρού μας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, δεν παραμένουν πάρα πολλές εβδομάδες στο top 200, γιατί δεν έχουν δυνατές πωλήσεις αφού η νεολαία θα κατεβάζει τα τραγούδια σαν tracks. Έτσι λοιπόν, η μουσική βιομηχανία, όπως και το Hollywood, έχει βάλει στην άκρη τους ηθοποιούς μιας κάποιας ηλικίας και τους χρησιμοποιεί μόνο για συγκεκριμένους ρόλους, γι' αυτό όλοι αυτοί πήγαν προς την τηλεόραση, να μην πούμε ονόματα, τους ξέρουμε όλους, μεγάλοι ηθοποιοί με Όσκαρ και βραβεύσεις, δεν βρίσκουν ρόλους πια. Μία εξαίρεση είναι η Meryl Streep, η οποία είναι κάτι υπεράνω όλων, ας πούμε. Και αυτή η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Για δες τη Glenn Close, ας πούμε, που είναι μια σπουδαία ηθοποιός, που βρίσκεται. Έτσι λοιπόν και εδώ, η βιομηχανία που θέλει, και σωστά το θέλει από μία άποψη, να βοηθήσει τη νεότερη γενιά, τους νέους, δεν ικανοποιείται να βλέπεις τα άλμπουμ αυτά όλα που σας έλεγα τον τελευταίο καιρό, την Barbara Streisand, τον Springsteen ακόμα, γιατί και ο Springsteen πέρασε τα 60. Θέλει να δημιουργήσει καινούργια είδωλα. Έτσι οι πωλήσεις δεν θα μετριώνται ατόφιες για να γίνει το top 200. Από την παραπάνω εβδομάδα, από τις 14 Δεκεμβρίου, η εταιρεία SoundScan και το Billboard θα μετρούν, προσέξτε, 1500 streams από υπηρεσίες όπως το Spotify, το Rhapsody, το Google Play και άλλα τέτοια που τα ξέρετε πολύ καλά γιατί τα κατεβάζετε, θα τα μετρούν σαν αντίστοιχα τις πώλησης ενός άλμπουμ. Δηλαδή 1500 streams θα υπολογίζονται σαν να πουλήθηκε ένα άλμπουμ. Για πρώτη φορά επίσης θα μετρέεται το κατέβασμα ικανού αριθμού κομματιών που ισοδυναμεί με ένα άλμπουμ. Δηλαδή, όσο περισσότερα κομμάτια ένας καλλιτέχνης σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι βλέπει να κατεβάζονται από τους οπαδούς του, από τις διάφορες πλατφόρμες, θα ενισχύεται σαν να πουλάει άλμπουμ. Έτσι όπως καταλαβαίνετε θα αλλάξει η μορφή των άλμπουμς, όπου θα προωθηθούν οι νεότεροι καλλιτέχνες. Εδώ είναι καλό από μία άποψη, γιατί θα δούμε τους νέους να κυριαρχούν. Απ' την άλλη όμως φοβάμαι ότι η μουσική που κυριαρχεί σήμερα είναι η μουσική της μαστίχας, της κλόφουσκας, οπότε θα δούμε μια απόλυτη κυριαρχία αυτής της μουσικής. Θα θυχθούν, από ό,τι καταλαβαίνω, καλλιτέχνες οι οποίοι είναι μιας ηλικίας, όπου το κοινό μόνο αγοράζει τους δίσκους και δεν έχει streams, δεν έχει κατεβάσματα, θα θυχτούν οι εναλλακτικοί καλλιτέχνες που είδαμε ξαφνικά τη Σεν Βίνσεντ να μπαίνει στα 10 πρώτα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχει τόσα streams όσα η Taylor Swift, ας πούμε. Θα θυχτούν ακόμα περίεργοι καλλιτέχνες που είδαν να εμφανίζονται στο hit parade του hip hop, της country και άλλων ειδών που δεν θα έχουν streams. Μερικοί δεν θα δεχτούν καθόλου. Δηλαδή, ας πούμε, η One Direction που θα ακούσουμε τώρα, είτε ήταν αυτό το σύστημα, είτε το άλλο, θα πήγαινε νούμερο ένα. Όπως είναι νούμερο ένα αυτή την εβδομάδα και σε Ηνωμένες Πολιτείες και σε Βρετανία με αυτό το άλμπουμ τους. Το τέταρτο στην Αμερική νούμερο ένα άλμπουμ για τους One Direction. We were 16, we want the same things, we dream the same dreams, alright. Alright. I got it all, cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son, alright.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες και επαγγελματίες. Ισχύει σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Αν κοιτώντας ένα κομμάτι σούσι, βλέπετε απλά μια χούφτα ρυζιού και ένα κομμάτι ψάρι, μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει σούσι made in Wagamama. Την ξεχωριστή ποιότητα των φρέσκων υλικών, τις μοναδικές γεύσεις, την αγάπη των σεφς του Wagamama που κάνουν το κάθε κομμάτι μοναδικό. Δεν μπορείτε να το δείτε, μπορείτε όμως να το γευτείτε. Wagamama Golden Hall, ο προορισμός όλων των sushi lovers. Σύντομα και στην Κηφισιά. Ήρθε το νέο Smart και ξεκινάει από την Πειραιώς 53. Έλα στη Lambda Star Πειραιώς 53, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 29-30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου. Σε περιμένουν τα καλύτερα της πόλης, τα πιο ψαγμένα, τα πιο hot, τα πιο smart. Μπες στο ρυθμό. Lambda Star, το νέο Smart και τα καλύτερα της πόλης είναι εδώ. Lambda Star Πειραιώς 53 Μοσχάτο, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Smart. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λαμπρό πεδίο, ανοίγουν λογαριασμούς. Έχουμε τις ανώνυμες καταγγελίες στους οικονομικούς εισαγγελείς στο ΣΔΕ. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μείνει κανείς απρόβλητο? Πρέπει όλοι να πυροβοληθούν. Όλοι. Άπαντες. Για να ξεβρωμίσουμε. Γιατί μια τσανάκα γάλα, φοβερό γάλα, όταν του ρίξει μια μύγα μέσα, πάει το καταστρέψει το γάλα όλο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το συγκρότημα που ακούσαμε πριν, η One Direction, που είναι το δημοφιλέστερο συγκρότημα του καιρού μας για την νεολαία, μου θυμίζει ένα άλλο συγκρότημα που είχε φανεί πριν από 45 χρόνια περίπου. Έχουν πολλά κοινά. Και η One Direction και οι Monkeys είναι δημιουργήματα της τηλεόρασης. Η One Direction είναι δημιούργημα της σειράς των παιχνιδιών αυτών, X-Factor, στην Αγγλία βέβαια. Η Monkeys ήταν ένα δημιούργημα μιας τηλεοπτικής σειράς στην Αμερική. Αυτό το άλμπουμ που ακούσαμε, τον One Direction, είναι το τέταρτο στη σειρά νούμερο ένα άλμπουμ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες δεν έχουν ούτε ένα νούμερο ένα άλμπουμ, ας πούμε Aretha Franklin. Οι Monkeys επίσης το ίδιο σύντομο χρονικό διάστημα και μέσα στην εποχή των Beatles και της ψυχεδέλειας κατάφεραν να έχουν και αυτοί τέσσερα νούμερο ένα άλμπουμ. Η διαφορά με τους Monkeys είναι ότι οι Monkeys είχαν την τύχη να γράφουν για αυτούς τραγούδια διάσημοι συνθέτες. Ακούσαμε πριν ένα τραγούδι από το τέταρτο νούμερο ένα άλμπουμ των One Direction. Αυτό είναι ένα τραγούδι από το τέταρτο νούμερο ένα άλμπουμ των Monkeys. Ήταν 1967, η χρονιά του Sgt. Peppers. Pleasant Valley Sunday με τους Monkeys. Another Pleasant Valley Sunday, Sunday. Charcoal burning everywhere. Rows of houses that are all the same. She's proud today because her roses are in bloom. And Mr. Green, he's so serene, he's got a TV in every room. Another Pleasant Valley Sunday. Here in Status Symbol Land, mothers complain about how hard life is. Kids just don't understand. Creature of comfort goes, they only know my soul. They make it hard for me to see. My thoughts all seem to stray to places far away. I need a change of scenery. Charcoal burning everywhere. και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος αφού σας υπενθυμίσω ότι σήμερα συνεχίζουμε τα ταξίδια του Sony Highways με επίσκεψη στο Seattle. Κλείνουμε λοιπόν το πρώτο μέρος με γενέθλια ενός τύπου που γίνεται 70 ετών σήμερα. Ένα καταπληκτικό συγκρότημα στη δεκαετία του 70 κυρίως, αλλά και πιο πριν ήταν στους Move. Ο τύπος λέγεται Bev Bevan, drummer, καταπληκτικός drummer αφού έπαιξε και με τους Black Sabbath αργότερα, στο συγκρότημα των Electric Light Orchestra. Ο Bev Bevan λοιπόν γίνεται 70 ετών σήμερα, ακούμε ELO και Showdown.